إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ndugu zangu wa Islam na kuhusieni na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika khutba zilizopita nilizungumza baadhi ya tuhuma za makundi ya batila kwa dhidi ya dawa salafia na walinganizi wa dawa hiyo, wakisema kwamba walinganizi wa dawa salafia wanawachonganisha na daula, wanawachonganisha na serikali kwa kuwasingizia kwamba wao ni makhawariji na wao dawa yao ni dawa potofu. Nikataja baadhi ya misingi ya dawa salafia katika masala ya al-khuruj ala alwulat na kauli za wanachuoni, na nikapiga mfano wa baadhi ya hayo makundi walinganizi wake namna walivyoanza, walivyotangulia kusema katika baadhi ya miaka iliyopita. Na biidhnillah leo pia nitataja kwa ishara tu baadhi ya matukio ya kuonyesha kwamba lile ambalo linazungumzwa na masalafi lau kama wangelizingatia kabla yasingetokea, kwa uwezo wa Allah huenda yasingetokea yale ambayo yamewapata watu. Ishara ya kwamba da'wa hii imesimama katika misingi ya haki na lile ambalo wanalizungumza walinganizi wake ndiyo lile ambalo limetamkwa na Qur'an na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tukaisoma aya ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum, enyi ambao wameamini mtiini Allah na mtiini mtume na ulil amri minkum. Tukataja maneno ya Abu Huraira radhiyallahu anhu akieleza hao ulul amri ni yakina nani, akasema humul ulama wal wulat, ni maulama kuwatii kadhalika watawala. Na hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, innama ta'atu fil ma'ruf, alitaja al-Imam al-Bukhari na Muslim. Ta'a ni katika lile ambalo linafahamika kuwa ni wema, kwa maana akiamrisha maasiya hakuna ta'a. Na maneno ya wanawachuoni nukuu maneno katika tahawiya kadhalika na wale washereheshaji wa tahawiya namna wanavyoelezea swala hili. Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anahadharisha watu na kuwahimiza watu wafahamu manhaji ya salafi katika muamala pamoja na watawala. Akasema fallah Allah fi fahmi manhaji salaf, fi fahmi manhaji salafi salih fi at-ta'amul ma'a as-salama ma'a as-sultan. Akiwahimiza watu kufahamu manhaji ya salaf kuhusiana na kuamiliana na mtawala, akisema hivi kwamba wapo waliopinga manhaji ya salaf wana namna yao nyingine ya kuamiliana na watawala, bali baadhi ya makundi yanaona al-khuruji ala sultani ndiyo sawa sawa, ni misingi ya da'wa yao, kama vile al-mu'tazila na wengine ni katika misingi ya da'wa yao. Kwa hiyo watu kufahamu manhaji ya salaf katika kuamiliana na watawala, wa alla yattakhidha min akhtai sultan sabilan, na asifanye makosa ya mtawala ndiyo njia, li itharati nnas ila tanfiri alqulub anil wulat, kuwachochea watu na kuzikimbiza nyoyo ziwachukie wale watawala. Fahadha ainul mafsada, haya ndiyo mafsadi yenyewe. Kama unatafuta mafsadi ni yapi, ni haya wanaoyafanya hawa watu. Wa ahadul usus allati tahsulu biha alfitna baina an-nas, na ni miongoni mwa misingi ambayo upatikana fitna kwa watu ni masala ya alkhuruj ala alwulat, ima kwa mapinduzi au tulizungumza kwamba au kufanya khuruji kwa kupinga na kuwasema vibaya, kukaa katika vikao kumkapanga mipango ya kuvuruga baadhi ya mambo katika nchi kama anaofanya makundi ya kikhawariji. Pia nikasema wapo alqa'du, katika makhawariji kuna alqa'du, na Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala anataja alqa'du alkhawariji kanu la yurauna bilharb, hawa hawaingii katika viwanja vya vita, wanakaa huku kuchochea vijana na kueneza zile fikra na kuhudhuria katika vikao vya siri, wakitoa fikra zao namna ya kufanya, lakini utaona wakitembea huku kama si wao, wapo wengi watu namna hiyo, wako bara, wako na visiwani, wapo alqaadiyya katika makhawariji ambao kazi yao ni kuwachochea watu. Ndugu zangu wa Islam, wanawachuoni wakielezea madhara ya jambo hili la alkhuruj ala alwulat, anasema Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. نهوندا هيكروبي كفاميكا كندي لولوت للواهي كتوكا ذيدي يمتوالا wakajaribu kufanya baadhi ya matukio kumtoa madarakani, au wengine wanafanya matukio kwa sababu ya kutafuta kukaa pamoja mezani wayazungumze wagawane madaraka, wakafanya baadhi ya matukio ya fujo. Haijawahi kundi lolote kufanya mambo kama hayo, isipokuwa ilikuwa kule kutoka kwake kuna mafsadi, uharibifu mkubwa unaopatikana kuliko uharibifu ule ambao umeliondoa, umetaka kuliondoa, malaki hawafanikiwi lile ambalo walikuwa wavumilie. Na hivyo ndo ambavyo sheria inatuambia na wanawachuoni wa ahli sunna kwamba inawezekana yale mnayovumilia ni madogo kuliko hayo ambayo mtayapata baada ya kufanya khuruji. Yaqulu Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Na kama hivyo tunawatawalisha baadhi ya madhalimu kuwatawalia baadhi nyingine. Katika jamii fulani watu waovu, akatoka mmoja akawa kiongozi wao kwa sababu ya yale ambayo wanayafanya katika uovu na katika matendo. Lidhalika yaqulu Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala wa ta'ammal hikmatahu ta'ala. Na ndio maana al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala alikuwa anafafanua aya hii, anasema na ta'ammal hikma ya Allah ta'ala fi an yaj'ala muluka al-ibadi wa umara'ahum, kuwajalia wafalme wa watu na wale viongozi wao, wa ulatahum min jinsi a'malihim, ni kwa jinsi yanafanana na yale matendo yao. Wanachaguliwa watu wakawaongoza, wale ambao wanafanana, yale wanaoyafanya yanalingana na wale wanaowatawalia, wale watu ambao ni wafuasi anawaongoza. Bal kaanna a'malahum, bali kana kwamba yale matendo yao, dhaharat fi surati ulatihim wa mulukihim, kana kwamba yale matendo wanaoyafanya waja yamedhihiri kwenye sura ya yule mtawala. Mtawala ana dhulma, kumbe humu ndani wapo watu wanaodhulumu kuliko yeye mara nyingine, sijui mishahara imefanya kadha, humu ndani wapo watu wanaangaisha watu kwenye mishahara yao pia wanaowaajiri, ile yale matendo yao ikadhihiri ile sura kwa yule mtawala aliye madarakani. Allah subhanahu wa ta'ala hufanya hivyo pia. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala asema taamali sana jambo hilo. Hii kuonyesha kwamba njia ya kumtoa mtawala, kwa kuwa jambo liko hivi, ni watu kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama walivyojibiwa wale walioleta mashtaka ya Hajjaj. Ikiwa hii ni adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi musiirudishe mukapingana na adhabu ya Allah kwa upanga, mtashindwa. Rudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa tauba. Mambo mangapi katika huu ulimwengu watu wakidhania hayatawezekana mara nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala akayamaliza kwa wepesi tu, akawaondosha watu na watu wakabaki katika raha sehemu mbalimbali na zama mbalimbali katika huu ulimwengu. Yametokea mambo hayo na ni yenye kushuhudiwa. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نوزان وإسلام ukhawariji upo pia katika maneno ya uchochezi, kuchochea watu. Unaweza asitumie silaha ya kushika mkononi kupambana, lakini akachochea kwa maneno, ima kwenye mimbari, katika vikao mbalimbali. Hilo pia nalo linazingatiwa ni miongoni mwa swala ya khuruji, bali hiyo ya kushika silaha inaasisiwa na ile ya maneno. Ndio maana Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala alivyoulizwa, hal min manhaji salafi naqdul wulat min fawqi almanabir, je, ni katika manhaji ya salafi hiyo? Akasema laisa min manhaji salafi at-tashhiru bi'uyubi alwulat, kutangaza mapungufu, aibu, dosari za watawala mbele za watu, kwamba hiyo message tumekutumia, ukataje mambo mbalimbali, ukahesabu pesa, ukahesabu kadha, ukahesabu mishahara yao, ufisadi wamefanya hivi, mwaka fulani walifanya hivi. Haya pia ni katika khuruji. Kwa hiyo kutangaza kule wadhikiru dhalika ala almanabir, na kuyataja hayo juu ya mimbari. Hiyo si katika manhaji ya salaf. Kadhalika Sheikh al-Fauzan hafidhahu Allah ta'ala, na yeye alivyouliza swali kama hilo akasema, al-khuruju ala al-a'imma yakunu bisayf wa hadha ashaddu al-khuruj, kutoka dhidi ya watawala kunakuwa kwa upanga, na hii ndiyo kubwa katika hiyo khuruji. Wa yakunu bilkalam, na pia inakuwa kwa maneno, bisabbihim, kwa kuwatusi, washatmihim, na kuwashutumu watu. Mtu kajifanya unamkemea mtawala asifanye jambo fulani katika mimbari, katika mihadhara, fil majalis wa ala almanabir, katika vikao, katika mimbari, na akaendelea na maneno yake. Ndiyo bwana mmoja inatajwa katika tabakat, Abdullah ibn Ukaymin. Bwana huyu alipokea Hilal ibn Humaidi kwamba alimsikia Abdullah ibn Ukaymin akisema, la uinu ala dami khalifatin abadan baada Uthman, mimi sitotoa msaada wa kumwaga damu dhidi ya mtawala wowote baada ya Uthman. Yaonekana kwamba alikuwepo katika ile fitna kule, sitotoa msaada tena mimi. Alivyosema maneno haya akaulizwa, ya Aba Ma'bad, ewe Abu Ma'bad, wewe awa aanta ala dami, kwani wewe ulisaidia, kwa maana ulishiriki kumuua Uthmani wewe? Akawajibu akawaambia, inni a'uddu dhikra masawi, mimi nazingatia kule kutaja mabaya yake, si kwamba mimi nilishika upanga ndio jawabu lake, maanake kule kutaja mabaya yake, aunan ala damihi, ni kusaidia dhidi ya damu yake, kwa maana na mimi ninaona nimeshiriki kumwaga damu yake, kwa sababu nilishiriki kutaja maovu yake katika vikao. Sasa mimi nataka niulize baadhi ya mambo yaliyotokea, kwa sababu hapa nchini pia pana historia ya haya makundi ambayo utaona kwa sehemu kubwa yalichimbuka chimbuka kwenye hii Ansari Sunna. Maneno na matukio yaliyowahi kutokea na zile tahadhari ambazo walikuwa wanazizungumza masalafi hapa, kadhalika Zanzibar, kadhalika Kenya, utaona wale mashekhe wanaokuwa mbele mbele ni wale ambao wanaungana na Ansari. Hata misikiti hapa, aliwahi kuja mtu mmoja khariji, Abu Ismail, alizungumza msikiti gani hapa hapa Tanga mjini, kadhalika fuatilia pia alivyokwenda Unguja kule, alizungumza msikiti gani. Utaona ni misikiti ya Ansari na kule misikiti ya Uamsho. Haya mitokea amezungumza, kwa sababu si kwamba ni jambo la siri, alikuja akazungumza, ndiyo, na sisi akawatuita ni salafia nisaia kule Zanzibar, alisema maneno hayo, salafia ya kike. Ya kiume ni hayo misikiti yanayofikia akifanya da'wa. Wakati huo katika mimbari hapa ameshatahadharishwa, watu yakaja kuwakuta matatizo hata hapa Tanga pia. Utasema kwamba masalafi yametuchonganisha, na wakati walianza kuzungumza kabla huyo mgeni hamjampokea. Kadhalika pia kule Mwanza, wakati anazunguka yule Ilunga aliyekaribishwa nani, kama sio shekhe wa Kiansari aliyekaribisha katika uwanja akasoma dua kule wakati ule. Haya masalafi yamekuchonganisheni pia? Je, akilingania dawa ya Sunna yule? Haya, hii yetu jadida, hiyo kadima, yeye alikuwa nayo akifanya dawa hiyo? Kadhalika kule Mombasa, akina Bahero hawakufanya maandamano na Hizbut Tahriri, wakaenda katika viwanja vya Makadara wakati ule Bushi alipopigwa kiatu. Na mimi niko Mombasa, si kwamba kuna mtu alinisimulia akaja kuniambia habari za, hapana, hawakuzungumza na yeye, hakuwa mzungumzaji katika viwanja vya Makadara pale na Hizbut Tahriri. Haya, Hizbut Tahriri na yule akija, sio wenu, hamkuwa nyinyi mkienda na hapa anakuja? wakayazungumza ya kuyazungumza katika maneno. Kadhalika Zanzibar vile vile, ulizeni maneno ya kuyazungumzwa na hayo makundi yanayosema ya dawa, hayo makundi sio ya kina uhamisho, walizungumza nini pale katika viwanja vya Lumumba? Na hayo mazungumzo pia mimi nilikuwepo, si ninasimuliwa. Walizungumza nini kuhusu mtawala wa wakati ule, rais aliyepita, yule mwingine aliyepita pia? Walisemaje pale kwa kumtaja kwa jina? Walizungumza maneno gani na mtu aliye madarakani? Je, dawa salafia imewachonganisha kwenye lipi, au dawa zenu mnazofanya ndizo zilizowachonganisha? Na maneno mengine pia tunayastiri kuyataja katika vikao kama hivi, lakini kuna mambo mengi ambayo watu mmezungumza na nyinyi mkawa mnawakusudia kuona kwamba njia ya kukomesha hawa masalafi ni kuwaua, kwa sababu hoja za kielimu hamuna kuonyesha kwamba yule ukhawariji mnao. Lakini twawakumbusha kwamba dawa salafia ilishatangulia kuwaambia masala ya watawala. Dawa salafia, kwa sababu inazijua hizi nususi, kwa sababu kwenye Qur'ani zimethibiti, kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanawachuoni wake wamesimama katika msimamo huo, na ndio maana hizi redio zinazungumza tutaki Uislamu wa Makka na Madina, Uislamu kukataza maandamano. Hayo pia mazungumzo yamezungumzwa katika Dini Imani Manual miaka hiyo, miaka 2011 hivi na 10 ngapi. Haya mambo yote haya dawa salafia iko dhidi, sio inakuchonganisha, inakutahadharisha usije ukaumia. Usicheze na mtu ambaye mkononi mwake ana utawala, mkaona kama utafanya maandamano mtaondoka zenu mzungumze, awaachie tu kwamba njoni hapa kwenye kiti, njoni wenyewe kwa wenyewe, mnaona wanavyotoana kwenye madaraka, itakuwa nyinyi. Kwa hiyo tuhuma za kwamba dawa salafia inawachonganisha watu na daula si kweli, bali iliwatahadharisha kabla ya matukio mengi yajatokea. Hawa wamezungumzwa kila rogo wakati huo, mambo magumu kabisa, wakarudi nyuma waliorudi kwa taufiki ya Allah, na wengine wakawa wamegomea, na wengine wakatoa maneno ya kejeli, na wakapanga njama mbalimbali katika njama chafu kusadikisha itikadi yao ya ukhawariji ya wale waliopita katika babu zao. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, leo nimeona pia nitaje baadhi ya mambo kama haya, yako mengi tu kwa sababu yametokea tukiwepo, mambo ambayo yanaonyesha kwamba haya makundi yanozungumza, hawa Ansari na wengine wanozungumza, wote hawa hizi itikadi zipo. Sasa utasema vipi kwamba hawa wamechonganishwa? Nasallallahu yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.